selamat kaki tadi tangan tukang karung itu. Pikir selamat kaki tadi tangan dalam wayang itu. Pikir selamat kaki tadi tangan ahli otak itu. Pikir selamat kaki tadi.